رضیہ پردے تو شروع ہی ڈر بھرزم سے کرتا ہے نا, اس کی ساری بنیاد ڈر بھرزم پرویز کی. اور منترا میں نے کی کوشش کی تھی, کچھ نوجوان ان کے شکار ہو گئے تھے, تو وہاں ہمارے ساتھی پروفیسر صاحب تھے, میں گیا تو ہم نے کہا کہ کچھ نوجوانوں سے آپ کو ملاتے ہیں, یہ کافی متاثر ہو گئے ہیں, تو ان سے آپ بات کریں. ان سے ملاقات ہوئی ہماری, تو انہوں نے مجھے دیکھا تو انہوں نے کچھ سائنس مائنس آپ پڑھے ہوئے ہیں, میں نے کہا پڑھو بہت زیادہ پڑھو گے. میں نے کہا اچھا جی. تو انہوں نے ڈارونزم کا بیان کیا. جب انہوں نے مکمل بیان کیا تو میں نے کہا کہ میں عرض کروں آپ اس پر اتنا ایمان لے آئے, اتنا خود ڈارونزم کے ڈارنوں کو نہیں تھا پکتے ہیں. میں نے کہا اس نے اس کو سیری کہا ہے اور آپ اس کو لا سے بھی آگے مان گئے, سائنس کے اسکول کے مطابق لا سے آگے مان گئے, خود اس نے تھیئری کہا ہے, لا اس کو نہیں ثابت کر سکا. اس کے آنے کے اتنا عرصہ گزر گیا, ابھی تک وہ تھیئری ہے لا نہیں بنا ہے, بس ان کے سارے دلائل فیل ہو گئے جی, سارے دلائل فیل ہو گئے. تو جب کوئی بنیادی چیز بنیادی یونٹ کو آپ گرا دیں تو بتا کے پھر تو عمارت نہیں ٹھہرتی ہے نا. تو ان کو اندازہ ہوا کہ یہ سمے جس آدمی نے ڈارونزم پر ساری بنیاد بنا کر دی, وہ تو بنیاد ہی اتنی کمزور ہے, تو آگے اس سے لار پر کیا کمی ہوگا. وہ سر کا توجہ کی چٹی سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی بہو نے انگریزی میں اس پر کتاب لکھی تھی, پشاور یونیورسٹی میں, پشاور یونیورسٹی یا کسی جگہ اس پر مقابلہ ہوا آرٹیکل لکھنے کا ڈارونزم پر. تو یہاں ایک طالب علم تھا, اس کو کسی نے بتایا, وہ میرے پاس آ گیا تو مجھ سے کتاب لے کر گیا, اس کا آرٹیکل لکھا, اس کا آرٹیکل پھنس پایا. وہ کتاب بدرمان تھا, وہ کبھی دیکھی ہے ہماری کتب خانے میں؟ ابھی یاد نہیں ہے جی. اچھا وہ ہے اس میں, کہیں غائب نہ ہوئی, غائب نہ ہوئی. بعض باتیں عقائد کے روپ میں بعض باتیں ایسی ہیں نا کہ جن کا ایمان کے ساتھ ٹکراؤ آتا ہے تو اس کو خاص طور سے سمجھ کر اس میں اپنے کانسیپٹ کو کلیئر کرنا ہوتا ہے, تصور کو درست کرنا ہوتا ہے, ورنہ اس میں آدمی کے ایمان کے میں نقص آنے کا خطرہ ہوتا ہے. میں پشاور یونیورسٹی میں رہتے ہوئے, نوزہ صاحب آپ کے کتنے سال ہو گئے پشاور یونیورسٹی میں؟ میرے 46 سال ہو گئے ہیں, سب سنسری پوری چار سال ان کا زندگی رہی ہے. میں نے اس یونیورسٹی میں رہتے ہوئے سب سے زیادہ عقیدے کے لحاظ سے گڑبڑ 40 جیونوں کو پایا, سب سے گڑبڑ 40 جیونوں کو پایا. اس کے بعد پھر اکنامکس اور انگریزی والوں کو اور سائنس والوں کو, فزکس کیمسٹری والے ہوئے تقریباً اچھے ہیں, کیونکہ وہ تو حقائق کو ایک چیز بیان کر رہی ہوتی کوئی خاص تو نہیں, پتہ نہیں جنرلی والوں کی کیا بات تھی. یہ ہوتے رہے کہ ان میں کوئی ایسے پروفیسر آئے ہیں یا اس سبجیکٹ کی بنیادیں ایسی ہیں. اچھا سبجیکٹ کی شاید بنیادیں جیسے ہیں جو کام کرتے ہیں, کام کرتے ہیں اور اس کی بنیادیں بھی ہوتا یہ ہے کہ آدمی جب ایسی چیز کو دیکھ کر یا پڑھ کر یا سن کر جب آدمی ہو جائے اچمبے میں مبتلا ہو جائے, کنفیوز ہو جائے, جب پریشان ہو جائے اچمبے میں مبتلا ہو جائے, تو اس کو چاہیے کہ اس کے بارے میں صحیح اہل علم سے جا کر بات کرے. جب صحیح اہل علم سے بات کرے تو وہ بڑی آسانی سے اس کو واضح چیز بتا دیں گے, اور صحیح اہل علم سے بات نہ ہو اور باتیں ایسے آدمی سے ہو جو میں پختہ ہوں تو آدمی پر گڑبڑ ہو جاتا ہے. ایک دفعہ میں نے بیان کیا تو اس میں ایک افغانی بیٹھا ہوا تھا, شروع شروع میں جب افغانستان کا جنگ شروع اس کے خلاف شروع ہوئی تھی, اس جنرل جنرل کے بعد تو اٹھا اس نے کہا آپ نے زبردست فلسفہ بیان نہ کرو, افسوس سے زیادہ فلسفہ جمع وطن کے لیے انقلاب بنا ہو رہا ہے. تو میں نے کہا تھا فلسفہ نہ وہاں فلسفہ نے کہا فلسفہ تو ایسا دھیان کیا اگر یہ میرے وطن میں ہوتا تو وہاں پر انقلاب نہ آیا ہوتا. میں نے کہا یہ فلسفہ پر گزار نہیں تھا, یہ تو بادشاہ سے دینی بات تھی جس کو میں نے ذرا دلائل کے ساتھ بیان کر دیا اور آپ کو فلسفہ نظر آنے لگ گیا. اس نے کہا ہمارے ملک میں بات یہ تھی کہ کمیونسٹ آدمی کو کر دیتے تھے اور جا دیتے تھے, جب اس کو جا دیتے تھے وہ مساجد میں علماء کے پاس جاتے تھے, ان کی سوچ اتنی پختہ نہیں ہوتی تھی, فہم اتنا پختہ نہیں ہوتا تھا, تھوڑی سی جب بات کرتے تھے تو بجائے کہ آگے اس کو بات سمجھا سکیں وہ کہتے تھے کہ آپ کافر ہو گئے یار. تو اس سے آدمی جو اور پریشان ہو کر آ جاتا تھا اور پھر وہ کمیونسٹ کو کہتے ہیں دیکھو اگر اس کے بعد دلائل ہوتے تھے آپ کو مطمئن کرتا تھا, دلائل اس کے پاس ہے نہیں اس لیے آپ کو مطمئن نہیں کر سکتا. تو بھاجی یہ پروگڈے ہی بڑے عجیب ہوتے ہیں. اس کے پاس کندوز سے آگے ہم گئے یہ دریا آبوں کی طرف, تو وہاں پر ڈاکٹر مجیب اللہ نے پروگڈا کرایا ہوا تھا کہ پاکستان والے جو ہیں اور یہ طالبان جو ہیں پاکستان والے اور مجاہدین تو اس کے زمانے میں مجاہدین اور پاکستان والے جو ہیں یہ وادی ہیں اور ہم سنی یہ سارے وادی ہیں. تو وہاں جا کر ایک دیہات کی بچت تھی اس پہ انہوں نے ڈیرا ڈالا اور لوگ آئے مقامی لوگ آ کر ملے, انہوں نے کہا جی ہمیں بتایا گیا تم آئیے نہ کہنا کہ ہم رائیوان سے آئے ہیں اور یہ بھی نہ کہنا پاکستان سے ہے کہ ہم پشاور سے ہیں. تو اس نے کہا کہ انہوں نے آپس میں بات کرنے کہا کہ کندارے ملا سر خبر ہو سی جدو کا نا ہارا بیا ہاں کہ نمبیا باپ سرداری موری صاحب سے ملے اس نے اگر ہاں کیا پھر ہم ان کی بات سنیں گے. تو میں نے دو آدمی کنداری مولوی صاحب کے پاس بھیجے ہیں, ان کو کچھ عطر کچھ مسواک ہڈیاں وغیرہ اصول ہوتے ہیں دینے کا کہ آپ مل کر آ جائیں ان سے کہیں کہ مسلم مسجد میں آئے ہوئے ہیں ہمارے لیے دعا کر لیں. تبلیغ کا اصلی اصول جو ہے اہل علم کے پاس جا کر دعوت دینا یا ان کا اپنے بجٹ سے بلانا یا تقریر کے لیے بنا یہ نہیں, تو ملاقات کر لیں دعا کے لیے عرض کر دیں. ماشاء اللہ وہ جب چلے گئے ہمارے ساتھی تو موجود نہیں تھے, گھر پر موجود نہیں تھے. اتنے میں زور کی نماز ہوئی, زور کی نماز کے بعد وہ آ کے جی سفید گدے پر سوار خراب ہے وہاں کالا گدا میری طرح خوارج بھی ہوتا ہے, سفید گدا ذرا سدراج بھی ہوتا ہے, اور جس طرح ہمارے علاقے میں عام موٹر نہیں اعلیٰ موٹر رکھی جیسے بڑے نواب وغیرہ ہوتے ہیں وہ اس پر گھوڑا ہوتا ہے چھڑ کہتے ہیں باقی پیدل کرتے ہیں. جس طرح پاکستان کے 55 سال 60 سال پہلے حالات تھے نا اس طرح کے حالات ہیں. وہ سفید گدے پر آ گیا جی گدا وہاں کھڑا کیا, بڑے لوگ اٹھے وہاں کر بیٹھے جی نہ وہ ہم سے ملا نہیں آتی نمبر پر بیٹھ گیا. کمزور آدمی رہا ڈاکٹر سیار صاحب میں تو یاد مخت باقی بالکل ادے پچھلے چالیس گل دے آئی چھپ ہوئے. اس نے جو بیاج شروع کیا تو اس پر مجھے بولا بولا وہ ضروری صاحب یاد آیا کہ اس کا ہڈیا چوڑا آدمی نے ایسا بیاج کر رہا تھا مسل پھیلا رہا تھا اتنا جوش و خروش اس کا. اس نے کہا منگا پنچ پریا میں منوں منگ اچھے ہم تو لگان ڈاگے بنوں ڈاگے والے بڑی صاحب ہمارے ہیں ڈاکٹر کی یہ غیر پنجتیروں میں کی بڑی شہرت ہے. انہوں نے جب بہت تقریر کی تو میں منصوبہ بندی کر رہا ہوں ویسے کیا بات کریں گے, جب انہوں نے جان ڈالے ہی کہا تو انہوں نے کہا بیٹا ہے ایک ہمارا ہیوی میڈیکل کالج میں اسٹوڈنٹ تھا. تو میں ملا ملاقات کی کیا حال ہے خرید ہے خوشحال ہے. میں نے کہا ہم جب جان ڈاگے سے جو زما شاگرد تھے یہ نہیں کہا کہ علم میں شاگرد تھے ڈاکٹری شاگرد بیٹھ گئے جی سب کو بٹھایا جی. کچھ ان کو میں نے یہ علوم کی باتیں پشتو ترجمہ سنائی ان کو بس بڑے سر میں ہو گئے علوم کو جو سنا نا بڑے سر میں بس انہوں نے کہا ماں تو دعا کو ہے استاد میں نے دعا کو پتا کہ نہ سے مہمان نہ کر لیے تھا دعا کو میرے خیال دعا میں ہی کرنی چاہیے کہ علاقے کو روک کا ہے بہت ہمارا روک کیا کہے وہ کہ جواب کے لیے کام کے لیے آزادی ہو جائے بات بیا حل کوئی جگہ تھے کندار ملک سے اپنی جگہ تھے کندار ملک سے میں نے بتایا گیا نہ کندارے ملک سے آرٹسٹ بھی بتا کر وہ شام کا بیان میں نے کیا, وہاں یہ علاقہ زمینداروں کا علاقہ تھا, بہت ہی فارسی تھے. میں نے بیان کیا تھا بخار کے جھگڑے میں نے بیان کیا تھا جو ہمارے علاقے میں ہوتے ہیں, تو ان کو کوئی مزہ نہیں آیا, محسوس نہیں کیا ان کا. تو بعد میں نے پوچھا, میں نے کہا کہ بخار جھگڑے کا سوچ نہ کی آپ ہی جا بسیار رستہ بیٹے گیا تو بہت یار بہت سکھ لگی جھگڑا مگڑا نہیں کہتا خبر خود بار کا سر کچھ رس لوگ میرے خود میں بہت لوگ بخار جھگڑے سے تو سچ بات یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ میلی بجرا صاحب بیٹھا ہوا ہے نا, تو کہتے ہیں جار مجرور اور سلا موصول اور ہماری گرامر وغیرہ ایسی کو بیان کریں گے تو اس سے بات چلے گی. ہیں تو اصل میں جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں والم عمر کتاب اور حکمت تو موجود آ چیز ہے. جب تو ارے حمایاتی جو اللہ کے پیغمبر ہے جو اس کو پڑھ کر سناتے ہیں آئے ہیں اور یہ ذکیم کرتے ہیں ان کو پاک اور والم ہم اور کتاب سکھاتے ہیں وہ کتاب اور حکمت کتاب اور حکمت تو تزکیہ گجرات بیان کیے گئے, کتاب گجرات بیان کی گئی, حکمت گجرات بیان کیا گیا. تو حکمت جو ہے وہ کتاب کا ہی خاص فہم ہے, کتاب کا ہی خاص فہم ہے جو کہ حکمت ہے. ایک آدمی میں کہہ دیا بیوی کا اس کا جھگڑا ہوا, وہ اس کو سخت جھگڑا ہوا, اس نے بیوی کو کہا کہ اس نے بیوی نے کہا میں تجھ سے بات نہیں کرتی ہوں. تو اس نے کہا تم نے صبح تک مجھ سے بات نہ کی تو تم مجھ پتی مشورہ کے خلاف ہو جاؤ. اس کو بھی آگے وہ سارے ہوتے تھے, میں نے صبح تک بات کی تمہارے ساتھ تو غلام آزاد ہو جائیں گے. کہ غلام مر آزاد درم کا کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے. بس یہ خان والا بیٹھا ہوا ہے کہ اذان سے پہلے بات کر لے کر لے کر لے کر لے, اذان ہوئی علامہ کی بات سنی تھی. تو علامہ ابن زرین رحمتہ اللہ علیہ کے پاس گیا, اس سے مسئلہ پوچھا, انہوں نے کہا بس برخدار طلاق ہو گیا کیا کرتے ہو, دونوں نے تو خوفی کی. یہ بڑے پریشان ہوئے وہاں مجھے رحمۃ اللہ کے پاس آئے, نمبر بھی تھے اس وقت اور علامہ ابن زرین نمبر میں زیادہ ہیں, کشف کرامات بڑی زیادہ ہیں ان کی. ان کے پاس آئے انہوں نے کہا کوئی طلاق آپ کو نہیں, آپ جائیں. تو یہ لوگ پھر آئے, اس نے کہا مردناک کا مسئلہ بڑا سخت ہے, کہتے ہیں بالکل نہیں ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ وہی ہے کوئی اس میں درمیانی صورت نہیں. اور پھر ان کے پاس آیا کہا کہ وہ امام علی فرق صاحب تو کہتے ہیں کہ نہیں ہوئی ہے. ان کو بڑا غصہ آیا کہ نومر لڑکا ہے اور یہ کہتے ہیں نہیں ہوئی. وہ خود ان کے ساتھ آئے اور ان کو آ کر کہا کہ اللہ خوف کرو کیسے مسئلہ تم بیان کرتے ہو. تو نہیں کہ کیا مسئلہ, انہوں نے کہا کہ یہ اس نے کہا ہے کہ صبح کی اذان سے پہلے تم نے بات نہ کی تو مجھ پر دنوں شرط ہلاک ہو گئی. ہاں جی, اس سے فوراً اپنا چٹ سے پختور گئی, اپنا چٹ آگے ہوا رہے امام خبر ہو گیا بولا مان آزاد تھی. تو ایک دو بار اس کو کہلوایا امام علی رحمۃ اللہ علیہ نے, کہہ سکتا ہے کہ ذہن اس بات کو سوچ گئے, سوچ نہیں آئی. صاحب نے کہا کہ امام صاحب جب اس نے کہا کہ صبح سے پہلے آپ نے مجھ سے بات اگر میری دنوں شرط ہلاک ہو جائے گی, اپنا چٹ جو اس نے کہا ہے فوراً جو اس نے کہا ہے کہ میں نے بھی اگر بات کی تو وہ سارے غلام آزاد تھی, وہ بات ہے سے پہلے ہو گئی ہے نا. اتنی سر بات نہیں کر, تم اس کو سمجھ رہا ہے, میں اس کو نہیں سمجھا. تو یہ حکمت اور وزم ہے جو اللہ پاس بات تخوا کے اور جائیداد کوششوں کے آدمی کو عطا فرماتا ہے. یہ وہ دانائی ہے, یہ وہ حکمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نصیب فرماتا ہے. اور یہ زور تقوی کے بغیر نہیں ہوتی, نئے ظلم حاصل کرنے سے نہیں ہوتی ہے. ظلم کے بعد جب زور تقوی, زور دنیا کی بے رغبتی, تقوی اللہ کا خوف ہے, اس کے نتیجے میں اعمال میں احتیاط, آدھا علم زہد آدھا تقوی ہے, حقیقی علم آدھا ہے زہد آدھا ہے تقوی. زور کیا ہوا کہ دل سے دنیا کی قدر قیمت نکلی, اور تقوی کے الگ خوف پیدا ہو کر اعمال میں احتیاط پیدا ہو. جب یہ دو باتیں آدمی کو حاصل ہو جائیں تو ایسی قرآن حدیث اس کو ایسے نتائج ملتے ہیں, ایسے حقائق ملتے ہیں, وہ ایسی بات کو بیان کرے گا کہ سننے والے جو ہے ان کو حیرت ہو. کہ اتنی اس کے پاس کہاں سے آئی, کہاں سے اس کو بیان کرنا ہے. اور اگر زور تقوا نہیں ہے, زور تقوا نہیں ہے تو یہ علم آدمی کو گمراہ کرے گا. اب یہ گاندھی صاحب کی کبھی بات سننا کا اتفاق ہونا, تو انسان کو صحیح اخلاق والا بنایا جائے, صحیح ایمان والا, ایمانداری والا بنایا جائے, خدمت والا بنایا جائے, یہ بات اس پر کی کوئی بات ہی نہیں ہوتی. دین کے کسی اصول کو توڑنے کی, اس کے خلاف اس کو کرنے کی, اس کو بدلنے کی, وہ سیکھ کے بعد تو آدمی کو حیرت ہوتی ہے کہ بھائی انسان دین کا مقصد تو انسان کی شخصیت کو دنیا آخر کے لحاظ سے کام کی شخصیت بنانا ہے, تو آپ کی ساری بات کو اس کے ساتھ کیا تعلق ہوا؟ کہ انسان کو ایک کامل انسان بنانے کے لیے تو آپ کی بات کام ہی نہیں کر رہی, کام اس رخ پر کر رہی ہے ساری کی ساری منفی ہے. منفی چیز ہے, نیگیٹو چیز ہے. اور اگر مجید کو آگے پڑھتا ہے تو بحثیت ہے مجموعی, اس کا جو تاثر آتا ہے تو وہ ہر کسی نیگیٹو چیز کو وقت کی ضرورت قرآن اگر بیان بھی کرتا ہے تو آخر میں اپنے پازیٹو موقف کو لے کر آتا ہے. بحثیت ہے مجموعی, قرآن کی اپروچ نیگیٹو نہیں ہے. تو نیگیٹو اپروچ ہے وہ مطابق نفسیات ہی نہیں ہے, آنے کا ڈبرا بچار نفسیات ہی نہیں ہے, اور وہ کامیاب ہی نہیں ہوتی ہے, وہ چالو نہیں ہوتی ہے, کامیاب نہیں ہوتی ہے. یہ جب میں پچھل گئی کرتا رہتا ہوں, میں فلانا آدمی کیسے ہوگا, ان کے پاس کرنے کا ڈبراج کو میں دیکھ کرتا ہوں, اور وہ اس بات کو سمجھ آئے آپ بھی اس کو کر سکتے ہیں, کیونکہ نیگیٹو چیز کا چلنا نہیں ہوتا ہے. یہ اکثر میں شاید تو آپ کو حوالہ دیا کرتا ہوں, پیم کو جفا والی روایت ہے, وہاں ماں کیا بات جی اللہ وہ ایسی آیت ہے, وہاں ماں ماں ینفع وینقص فی الارض, اما جیسا حاضر ہو اور وہ چیز جو دفع دیتی ہے وہ زمینیں باقی رہتی ہے. ہاں جی آگے پڑھو اس کے بعد. ہاں وہاں تو پہلے ہی آیا, پہلے وہ آیا ہے جو جھاگ ہے وہ توڑ جاتی ہے. ہاں جی جو چیز دفع دیتی ہے زمین وہ زمین ہے باقی رہی ہے, پانی نیچے ہے وہ نفع دیتے ہیں, جھاگ اوپر ہے وہ جاتی ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. اب دیکھیں کتنے دھڑلس ہے, کمیونزم نظام قائم تھا 70 سال کے بعد گر گیا, 70 سال کے بعد گر گیا کیوں کہ وہ انسانوں کو فائدہ دینے والا تھا, انسان کے مسائل نہیں بن کر رہا, گر گیا. اور جو اس چیز نفع دیتی ہے, آپ کسی کو نفع پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ اس کو نہیں, اس کو بچانے کی کوشش نہیں کر رہے, اپنے آپ کو کر رہے ہیں, اس کا رجحان آپ کی طرف, اور نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو نہیں کر رہے ہیں, اپنے آپ کو کر رہے ہیں, اس کا رجحان آپ کی طرف. یہی تو وہ حکمت اور وزدا میں ہوں جو ہم دیال ہیں سال سال کے گراہ ہیں, اور اللہ والے اسی کو فیکس کرتے ہیں, اسی پر عمل کرتے ہیں, اسی کو لے کر چلتے ہیں معاشرے میں, اسی سے ساری کامیابیاں کرتے ہیں. بات آپ اگر پوچھتے ہیں پوچھیں کر سکتے ہیں.